Teatrul Național Radiofonic pentru Copii. Călătoria. Scenariu radiofonic de Silvia Cherim. Muzica Cristina Dumitriu. Aranjamente orchestrale Paul Urmuzescu. În distribuție Oana Răsuceanu, Mihai Bisericanu, Delia Nartea, George Ivașcu, Adriana Trandafir, Georgeta Cernat, Marius Rizea, Virginia Rogin, Andrei Barbu, Cornelia Pavlovici. Regia artistică Vasile Manta. Oana! Da! Oana! Da! Uite, fetița mea, ți-am pregătit coșulețul pentru bunica. De ce? Ce? Nu vreau să merg la bunica. Da, o iubesc, o iubesc. Dar știi că mă plictisesc pentru... Întotdeauna mă plictisesc. Știu că te plictisești. Și până la urmă tot te duci. La drept vorbind, bunica stă la 12. Da. Admiter. Ei, știu ce vrei să-mi spui. Că sunt încă tare mică și dacă bunica n-ar sta așa aproape... Așa e. Dacă bunica n-ar sta așa de aproape, nu te-aș trimite pe tine o fetiță atât de mică la ea. Chiar dacă pe aici nu trec mașini, nici tramvaie, chiar dacă... Ia uite-te, uite și tu, coșulețul nu e greu. Da, dacă i-ai pus ca de obicei, ia, ce i-ai pus, ia. Ia vezi. Plăcintă cu mere și clătite cu dulceață. Te-ai convins că nu e greu, nu? Și acum păpușica mea la drum, că acum se face de prânz. Și ca să nu te mai vaiți că te plictisești pe drum, uite, îți spun din nou. Tu te plictisești pentru că nu te uiți în jurul tău. Drumul e plin de lucruri și de ființe minunate. Ființe minunate care îți vorbesc dacă știi să le privești și să le asculți. Uită-te și tu împrejur. Privește copaci, casele, ființele, florile. Oprește-te o clipă în dreptul lor și încearcă să pricepi ce-ți spun. Poftim! Mă uit în jurul meu și nu văd nicio ființă, nici măcar un lucru minunat. Minunat? Minunat sunt eu. Tu? Mm-hmm. Da, sunt doar un pom. Da. Un pui de dud. Pui de dud? De fapt, nu mai sunt chiar un pui. Am împlinit alaltăieri 5 ani. Păi sunt mai mare decât tine. Da, ești puțin mai mare decât mine, dar eu sunt mai înalt. Și sunt minunat pentru că sunt viu. Pentru că sunt și eu o ființă pe fața pământului. Ești o ființă? Păi cum vine asta? Păi uite cum vine. Eu știu ce e aia să suferi. Știi? Știu de pildă cât de tare mă doare când copiii îmi smulg crengile și frunzele. Sau când băieții cei mari împing bricege în scoarța mea ca să-și înscrie numele. Da, vezi că eu știu și ce e aia o bucurie. Știi? Știu să mă veselesc în primăvara de vreme. Păsările vin spre mine de prin alte țări. Doamne, ce-mi place când ele mă întreabă cum am petrecut în lunile de iarnă. Dacă am avut guturai. Și ce mai îmi fac frații. Și câte și mai câte. Rândunelele îmi spun într-una că s-au gândit mereu la mine, că le-a fost dor de strada asta și eu le cred. Îmi place să le cred. Oricum, păsările nu sunt mincinoase, mai ales rândunelele. Nu seamănă cu vulpile. Și apoi, așa? Hai să-ți mărturisești ceva. Da, spune. Știu și poezii. Serios? Ba, află că le și compun. Serios? Da. Chiar ieri am compus o poezioară. Vrei să-ți o recit? Să știi că eu nu mă prea omor după poezii, dar mai bine cântă. Bine, bine. Fii atentă. La margine de drum eu cresc, cu fagii vreau să mă înfrățesc. La lună îmi place să privesc, la soare stând să înfrunzesc. Vrăjit de stele să amețesc, sticlin de rouă să foșnesc. Îmi place muzica să ascult, visând orașul de demult. Visând orașul de demult. Ei, ți-a plăcut cântecelul meu? Mi-a plăcut, sigur că mi-a plăcut. Dar nu prea pricep ce e aia orașul de demult. Adică tu știi un oraș de demult? Mm-hmm. Zici că abia împline 5 ani. Eu sunt mai mare decât tine și tot nu cunosc un oraș de demult. Eu îl știu doar pe ăsta, al nostru. Orașul de demult? Da? E împrejurul nostru. Nu pricep. Păi, partea asta de oraș. Da. În care locuim noi. Da. Adică tu și eu. Da. Înseamnă orașul vechi. Cum știai? Nu. Nu ți-a spus mămica ta? Nu. Aha. Păi blocurile-s mai departe, pe unde au fost maidane. Și la drept vorbind, pe unde mai sunt maidane. Pe aici sunt numai case vechi, pline de amintiri, ca oamenii bătrâni. Uite, de pildă, casa aia mare, albă. Care? Aia năpădită de iederă, a treia de aici. Da. O știi? O știu, da, dar nu prea m-am uitat la ea până acum. Nu. Păi e casa cărturarului. Casa cărturarului. Dar nu, n-am mai auzit până acum, nu. Ei bine, a fost cândva o casă cu o grădină mare, cu grajduri pentru cai. Cai? Mm-hmm. Cai albi, cai de caleașcă. Cu timpul, caleașca a dispărut. Au dispărut și cai, grădina s-a ofilit și după un alt timp, cam pe când s-a pomenit nucul bătrân prin părțile acestea, în casa veche s-a mutat un cărturar. Cărturar, adică bătrânul scriitor cu școală multă. De la nucul bătrân știu povestea. Și tot el mi-a spus că acum casa cărturarului e muzeu. Muzeu? Ce e un muzeu? Eu zic să mai faci câțiva pași, să ajungi în dreptul casei. Da? Și să o întrebi de sănătate și ce înseamnă un muzeu. Să-ți spune ea povestea. Știu că vrea să stea de vorbă cu copiii și să-i poftească în vizită. Uite, să nu crezi că m-am plictisit de tine, dar știu că te așteaptă în drum tot soiul de surprize. Da? M-am bucurat de cunoștință. Drum bun. Drum bun? Drum bun. Drum bun, pui de dud. Cu bine. Asta trebuie să fie casa muzeu. Bună ziua, fetiță. Dă-mi voie să mă prezint singura. Sunt casa muzeu. Sunt eu. Ionuțo? Să vii și tu să-mi vizitezi odăile. Da, o să fiu. În drumul tău spre bunica, să te mai oprești din când în când în dreptul meu. Da. Să stăm de vorbă. Sigur. Uite cum. Dimineața marța, vinerea, dar mai ales duminica spre seară. După ce se închide poarta, rău mă plictisesc. Oamenii n-au timp întotdeauna de muzee și nici de amintiri. Da, da, să mai vii. Te aștept. Salută-o pe mămica ta din partea mea. Și nu uita de câine. De câine? Nu pricep. Ei, îl știi prea bine. Îl știu? Te-a lătrat de vreo două ori. Nu din răutate te-a lătrat, ci pentru că nu-l băgai în seamă. Câinii au și ei nevoie să li se dea atenție, ca și florile. Câinele stă în curtea cu doi ulmi, adică alături. Îl cheamă Cuțu-Cuțu. Cuțu-Cuțu. Rămâi cu bine, fetiță. Cu bine. Să știi că te aștept. Cu bine. Sunt chiar aici, lângă poartă. Apleacă-te puțin și ai să mă vezi. Stai. Mă vezi, fetiță, mă vezi? Te văd. Ești tare frumușel. Ești câine lup? Nu. Sunt o biată corcitură. Și din pricina asta, cei din curte nu prea vorbesc cu mine. Oamenii ăștia nu iubesc decât câinii de rasă. Așa că e tare urât să stau cât e ziua de lungă fără să mă întrebe nimeni ce mai fac. Ce-i drept, am mâncare. Asta e bine. Dar rare ori mă lasă fără apă în farfurie. Îți place farfuria mea? Aia cu buline roșii. Farfuria aia goală? Da, acum e goală, dar am mâncat bine la prânz. Sau așa mi s-a părut. Știi ce, Cuțu-Cuțu? Hai cu mine la bunica. Hei, bunica mea iubește tare mult câinii. Mult de tot. Crede-mă. Bunica iubește tare mult toate animalele, să știi. Toate animalele. Dacă zici tu că iubește câinii... Aș veni. Da, așa. Da, dar vezi că nu se poate. Păi de ce? De ce să nu se poate? Că nu te văd legat, nu? Păi asta e că nu sunt legat cu vreun lanț. Nu, nu ești. Sunt legat cu legământ. Cu ce? Ce fel de legământ? Adică să apăr locul și locatarii. Da, nu, tot nu pricep. Ești prea mică, văd că abia ajungi dincolo de clanță. Cum o să pricep tu așa ceva? Legământul ăsta al meu e ceva foarte important. Da? Ține de cuvântul fidelitate. Roagă-o pe mămica ta să-ți explice ce înseamnă cuvântul fidelitate. Și la om, dar și la animale. Da. Da, vorbeam despre cuvântul legământ, nu? Da. Să știi că și oamenii se leagă între ei. Serios? Da, adică își făgăduiesc să se apere unii pe alții și să-și fie credincioși. Și câte și mai câte. Noi câinii suntem specializați în păzit oameni și casă. Eu m-am legat de oameni și de casa asta foarte tare. Așa că nu pot să vin cu tine. Da, auzi, te rog, hai mai vino tu pe aici. Mai stăm de vorbă. Află că eu știu o mulțime de jocuri. Da, ce fel de jocuri știi? Păi multe, multe jocuri. Uite, cu mingea. Da. Cu bățul. Cu învârtitul în jurul cozii. Stai, cu mingea așa. Hai că-mi pricep, gata că trebuie să plec acum, gata. Hai nu, să mai vii, fetiță. O să vin. Am început să te aștept. Cum? Precum vulpea. Care vulpe? Ei, vulpea domesticită. Cine? Vulpea, n-ai auzit de ea? Nu. O să auzi, e o poveste atât de frumoasă. Da? Și e scrisă de un conte francez. Wow. Da, e o poveste despre un prinț vrăjit care locuia pe o planetă mică, îngrijind de doi vulcani și de o floare. Și odată când a venit pe pământ, s-a împrietenit cu vulpe. Așa. Și vulpea asta, care era firește sălbatică și se temea de vânător, a uitat să mai fie sălbatică. Pur și simplu s-a împrietenit cu prințul mic și a început să țină la el. Până să-l întâlnească, vulpea habar n-avea ce înseamnă să aștepți pe cineva, să te bucuri că vine cineva. Și pentru micul prinț s-a schimbat situația. De când cu vulpea, pământul n-a mai fost pentru el un loc în care l-a mușcat șarpele. L-a mușcat șarpele? Da, da, da, așa e povestea micului prinț. S-o rogi pe mama ta să ți-o citească, da? O să rog, da. E una dintre cele mai frumoase povești pe care le știu. Eu cunosc o mulțime de povești. Da? Uf, da, de la bunicul meu. A murit săracul iarna trecută. Dar tu ai avut un bunic? Firește, ca toată lumea. Da? Fii atentă. Da. Bunicul meu a fost un câine tare deștept. Crezi? Da. A avut un stăpân ca nimeni altul. Stăpânul lui a fost un pianist bătrân care stătea de dimineață până seara singur. Cânta la pian și stătea de vorbă cu el, cu bunicul meu. Am cu câinele. Da, da. Căruia îi spunea și povești. Tu ai bunic? Eu am bunică, da? Și la ea trebuie să mă duc acum, să știi. E bine să ai bunică, da. Știi că pe Scufița Roșie bunica ei a făcut-o celebră. Da, știu. Da? Dacă nu-i se năzărea lupului să o mănânce, da, n-ar fi auzit nimeni de ea. Asta e o altă poveste, o știi? Cu da, da, o știu și să știi că mi-e frică de lup. Și mie mi-e frică, da? Noroc că lupii adevărați stau în păduri, da. Ei, acum ne-am cam luat cu vorba. Hai, du-te la bunica ta că s-a făcut târziu. Mă duc. Și te rog, da? Te rog să mai vii pe la mine, da? Să vin, da. Hai, te rog. Știi, eu ca vulpe am și început să te aștept. Și nu uita de firul de iarbă, da? De firul de iarbă? Da. Acum am plecat. Păi, bine. La revedere. La revedere. La revedere, fetiță. La revedere, cuțu. La revedere. Firul de iarbă. Asta cum o ai fi și pe un mund o fi? Sunt la nasul tău. O fi? Sunt la nasul tău. Parcă așa zic oamenii când ceva se află în preajma lor. Hei, sunt chiar la picioarele tale, fetiță. Da, da, și vorbești. Da, un mic fir de iarbă. Dar nu te văd, unde ești, unde? Chiar aici, la colțul zidului. Hei, da, recunosc, sunt cam firav. Acum mă vezi? Te văd! Toți drăgălași ești! Cum te cheamă? Mă cheamă firul de iarbă. Da. Mama mea, pajiștea, uite acolo, acolo, peste drum, o vezi? Da, o văd. Stă în parc și crește. Ea mi-a zis că trebuie să se gândească un an, doi, și să-mi găsească un nume mai potrivit. Da, un prieten de-al meu. Tu ai un prieten? Da, un melc. Un melc? Da, un melc. El zice că mi s-ar potrivi mai bine numele de Săbiuță. Ce crezi, fetiță, despre numele ăsta? Mie îmi place, e simpatic. E foarte simpatic și mie îmi place. Săbiuță. Dar pe el, pe prietenul tău, cum îl cheamă? Pe el îl cheamă Codobelc. Melc. Nu știi? În literatura pentru copii, ăsta e numele clasic de melc. Așa să știi. Melc, Codobelc. N-ai auzit? Nu, n-am auzit, nu. Mai ai timp. Te văd tare mică. Da, melc. E un nume ca de jucărie. Să știi că îmi place tare mult melcul ăsta, prietenul meu. Cred. Din păcate că am dispărut. După ploaia de săptămâna trecută. O fi avut vreo treabă. Da. Tare m-aș fi bucurat să-l cunoști. Codobelc, da? Știe o groază de povești despre păduri. Serios? Da. Află, fetițo, că de aici, din locul meu, eu am aflat despre drumul tău spre bunica. Serios? Da. Știi? Și am înțeles că ai vrea să cunoști câte ceva din frumusețile naturii. Dar da, să știi că încă mult mai multe ți-ar putea spune chiar el. Care e el? El, fluturele alb. Fluturele flu. Flu? Da, și el e prietenul meu. Da? Uite acolo. Ușor să nu-l sperii, alinat de glanță. Flu! Flu! Flu! Flu! Dar ce frumos ești, Flu! Și ce alb ești! O, da, fetițo, Flu e tare frumos! Află că el cunoaște o mulțime de adevăruri despre natură și despre oameni și despre alte ființe. Da, zboară de dimineață până seara și aude și vede multe. Îți mulțumesc, Săbiuță, pentru prezentare. Îți mulțumesc pentru cuvintele tale frumoase, dar te-aș ruga să mă lași și pe mine să mă prezint, se poate? Cum m-aș putea supăra? E o plăcere să te ascult când cânti. Oh, dar tu știi să cânti, dragă fluturaș, știi? Da, știu, știu, fetițo, dar să știi că am glasul cam subțire. Mi se spune flor și hai hui umblu peste mări de iarbă, pe poteci de înalbă, fluturi toată vara, vara este țara. Doamna-mi pune cântul, mie zvară mă vântul. Îți plac, fetiță? Da, da, da. Mă bucur. Și tu îmi placi mie? Ești tare drăgălașă. Parcă ai fi o fetiță de poveste. Te pomenești că ești chiar dintr-o poveste. La drept vorbind, și eu sunt. Oh, dar să știi că mi-a plăcut tare mult cântecul tău, dragă Flu. Doar că mi s-a părut un pic cam trist. Cam trist? Da, Flu, cum vine asta? Îmi piere cântul, mi-l sfărâmă vântul. Nu pricep asta. Până la toamnă mai e, fetițo, cum? Nu știu cum să-ți explic. Da. Uite așa, toamna e aurie, da. Dar e haină cu cei plăpânzi. Gonește păsările, gâzele, fluturii, pălește iarba, ruginește frunzele, ce-i drept și ea e trecătoare. Și pe ea ogonește cineva. Ogonește iarna. Și uite așa, când trece iarna, vine primăvara. Și în alaiul ei apar și frunzele și iarba și păsările călătoare și fluturii. Da, fluturii apar mai târziu. Știi, fetițo, fluturii sunt o născocire a verii. Păi cum vine asta? Odată, pe când vara se plictisea, ne-a inventat așa să plutim și noi prin aer ca niște flori, doar că a uitat să ne parfumeze. Eu aș fi vrut să miros agaroafă. Agaroafă? Da, nu mi-a fost dat. Oricum, vara ne prinde în părul ei de aur, de câte ori se topește de cald, ne prinde ca pe niște agrafe cu aripi. Bine, bine, dar la toamnă? Păi ce o să se aleagă de tine la toamnă, dragă Flu? Vara nu te ia cu ea ca să scapi de necazuri? Ba da, ne duce la ea acasă, ne așează într-un sertar anume, da? Ne presare cu praf de adormit pe două anotimpuri și numai după ce de colțul ierbii ne trezește pe noi fluturii, trezește și gâzele, trimite păsările prin pădure, așa că totul va fi din nou ca mai înainte. Nu trebuie să fii îngrijorată, fetițo. Știi ce? Hai să pornim mai departe, da. Nu uita că te așteaptă bunica. Da, da, da, așa e. Dar mai întâi trebuie să ne luăm rămas bun de la Săbiuță, drăguțul nostru prieten. Of, Săbiuță, ce păcat că nu poți veni cu noi, dragă fir de iarbă. Nu prea pot. Eu sunt, cum zic oamenii mari, cam statornic. Adică stau pe loc. Îmi pare bine că l-ai cunoscut pe Flu. Da, și mie. El o să te ocrotească în drumul tău spre bunica. E, plecați, dragii mei. Duceți-vă cu bine. Rămâi cu bine, Săbiuță. Să ne aștepți cu dor. Cu dor. La fel ca vulpea domesticită din poveste. O să vă aștept. Sigur că o să vă aștept cu dor. Drum bun. Fetițo scumpă, ia privește în curtea aia. Care curte? Uite asta, că am ajuns în dreptul ei. Da. Ce vezi tu pe masă? Păi... Îți spun eu ce vezi. Vezi? O ghicitoare. Nu văd niciun fel de ghicitoare. Nu te mai gândi la mincinoasele alea care îți spun că ele ghicesc viitorul în boabe de fasole. Auzi, colo cu fasole. Prostii. Nu pricep, Flu. Nu văd nicio ghicitoare. Adică ceva care începe cu ghici, ghicitoarea mea. Nu. Spune-mi, ce vezi tu pe masa aia ruginită, cu tăblia rotundă? Ce vezi tu așezat în coșulețul de paie? E drept că e acoperit pe jumătate cu un șervet brodat, cu flori mici roșii. Ceva lucios? Așa, e verde, da, nu verde. Da, e ceva lucios, verde, da. Da. Fetiță, hai, vino mai aproape. Vino și tu, Flu. Deschide-ți poarta. Așa, nu vă fie teamă. Nu e nimeni acasă. Nici măcar un crinde. A fost unul ursei, dar a murit de bătrânețe. Haideți odată, poftiți în vizită. Așa, acum veniți și mai aproape. Vreau să vă prezint. Sunt o ghicitoare născută din soare. Fața-mi e lucioasă, coaja-mi e sticloasă. Am și sâmburi mici, negri cu scripici. Miezul mi-e pufos, roșu și zemos. Mă ții de codiță, mă proptește furculiță. Și cât ai zice pălărie, îți dispar din farfurie. Ei, ce zici, fetiță? Ghici ghicitoarea mea. Cine sunt eu? Hai, spune mai repede. Cred că ești un pepene. Exact, sunt un pepene. Ai ghicit perfect. Bravo. Păi, nu e adevărat? Nu am eu fața lucioasă, coaja sticloasă. Ai și sâmburi mici, negri cu sclipici, da? Miezul ți-e pufos, roșu și zemos. Mă ții de codit. Te țin de codiță, te tai felie cu felie. Și cât ai zice pălărie, tu dispar din farfurie. Vezi, fetiță dragă, câte poți afla într-un singur drum, da. Ți-ai fi închipuit că un pepene poate fi și o ghicitoare? Nu, și nu. Încă o ghicitoare bună de mâncat. Nu mi-aș închipui niciodată, Flu. Ascultă, fetița mea. Da, ascult. Hai, vino mai aproape. Da. Așa. Da. Apleacă-te să-ți spun un mare secret. Da, ascult. Știi cine sunt eu, de fapt? Cine? Eu sunt vara. Cum? Vara? Da, fetițo. Eu sunt vara. Gluma aceasta cu pepenele e o deghizare de-a mea. Adică un fel de mască. Așa cum se duc oamenii la bal mascat și se deghizează în prinț, în leopard, în cocoș. Cum? Sau rață. Nu pricep nimic. Cred și eu că nu pricepi. E prea complicat pentru tine. Ești tare mică. Deocamdată privește-mă cu atenție. Vezi? Că mi-am ales masca bine. Coaja mea e verde ca pădurile verii. Miezul meu are culoarea zmeurei, un fruct pe care nu-l găsește cât în toiul verii. Sâmburii mei sunt ca niște cărăpuși lucioși. Așa e. Iar albul dintre miez și coajă e împrumutat din culoarea aripilor de fluture. Ori fluturii nu zboară decât vara. Da, am aflat, știu. Tare-mi plac fluturii. De altfel știu că Flu, prietenul meu, ți-a spus câte ceva. Da, eu îi ocrotesc pe fluturi. Ei sunt invenția mea. Îi port ca agrafe, de câte ori mă piepten cu coc. Peste iarnă îi ascund în sertare, ca să-i apăr de frig. Și îi presar cu praf de adormit, ca să se astâmpere până la venirea primăverii. Apoi îi trezesc ca să pogoare odată cu mine pe pământ. Hai să păstrezi secretul, fetițo. Sigur. Nu merită să-l afle oricine. Am să-l păstrez, sigur că o să-l păstrez. Doar că nu prea pricep ce înseamnă vorbele astea cu nu merită oricine. Și nici cum te poate vara să ia forma unui pepele? O să pricep tu mai târziu, când mămica ta o să-ți explice ce înseamnă cuvântul, da? Imaginație. Pentru acum ai învățat destule. Ba chiar, în drumul ăsta mai ai o mulțime de învățat. Aoleu, aoleu, și eu care ziceam că mă plictisesc în drumul spre bunica. Hai, du-te, păpușico, să nu întârzi prea mult la bunicuța. Da. Du-te sănătoasă. Mă duc. Sper să te revăd curând. Da. Oricum, nu uita că eu domnesc pretutindeni. Chiar și iarna, când mă ascund în împărăția mea deasupra norilor. La revedere, fetiță dragă! La revedere, pepene drag! La revedere! Ce bine că m-ai trezit. Am visat. Ai visat? Ce-ai visat? Păi am visat că venise toamna. Cum? Că trebuia să-mi fac bagajele. La drept vorbind, eu n-am bagaje. Singura mea avere, iată, aripile. Dar aripile de fluture sunt la fel de plăpânde ca și florile. Hai, hai că mai ai doi pași până la bunica. Da, vii și tu, vii și tu, flume, așa? Vin până la bunica. Sigur că vin, ți-am făgăduit doar că să-mi făcesc capătul călătoriei. Ce-o fi asta aici? Cine a vorbit? Flume, cine? Nu știu. Cine a vorbit? Ba, da, uite. E Badurug. Nu știu, cred că e șomoiogul ăla. Ce? Ăla de lângă burlan acolo. Ia-te, uite, dar tu cine ești? Eu... am fost o carte. Carte? Da, o carte de povești. O carte de povești? Da. Ei, și ce cauți aici lângă burlan? Cărțile de obicei stau în bibliotecă, nu făcute și-o moioc pe stradă. E o poveste lungă. Să ți-o spun? Da, da, vreau. Am stat și eu scurt timp într-o bibliotecă de copil. Așa? Da, adică mai întâi în pomul de Crăciun și apoi într-o bibliotecă. Da, după demolare, când ne-am mutat în casă nouă, stăpânul meu, copilul adică, da, nu prea a fost atent cu mine. M-a aruncat printre mobile. Eu am căzut din camion la o cotitură, așa că m-am pomenit în mijlocul drumului. Și cineva milos m-am împins cu gheata până la rigolă, că-am și răcit. Și după aceea altcineva, uite, tocmai aici, lângă burla. Sărăcuțul de tine! La drept vorbind, trebuie să-i spui sărăcuța de tine, de vreme ce zice că a fost o carte de povești. Chiar așa? Da. Ce fel de carte de povești ai fost, șomoiogule? Da, chiar. Păi am fost o carte, da? Cu o singură poveste. Ce poveste? Ce poveste? Păi am fost... Așa, zi! Albă ca zăpada! Da! Știi povestea asta? Da, sigur că o știu! Le-a citit-o bunica mea de mai multe ori, de multe ori! Aproape că am învățat-o pe din afară! Da, să știi că la noi acasă, cartea asta stă în dulăpiorul meu cu jucării! Bravo! Așa se și cuvine să stea o carte de povești, da, la loc de cinste! Da. Pe când tu, sărmana, ai avut o soartă cam tristă! Da. S-au făcut paginile ca aripile de fluture peste care s-a bătut o ploaie rea. Da, cam așa ceva. Asta e. Ce să fac, n-am încotro. Trebuie să mă împac cu soarta mea. Nu, da, asta e. Dar eu nu pot să fac nimic pentru tine, șomoiogule. Nu. Dar aș vrea să te ajut cumva. Da, ce frică mi-e. Nu știu, nu știu, n-ai cum. E prea târziu. Știți ce, dragii mei? Da, uite, am eu o idee. Ce, da? Idee? Ce idee? Fiți atenți. Da. Fetițo, ia tu cartea șomoiog în mânuța ta aia mică, așa. Așa, stai. Acum intră în curte. Da. În curte? Da. Cu încredere, vino. Așa, așa, așa. Așează fosta carte sub masa pe care tronează vara deghizată în pepene. Așa, stai. Ajută-mă. Așa, bravo. Dar ce crezi că o să se întâmple acum? Flu! Ce o să se întâmple cu mine, Flu? Spune! Eu zic că... cine știe? Poate că se îndură vara, da? Și face o vrajă de-a ei. Ba, și din șomoioc, da? Se face iarăși la loc cartea de povești. Da? Vai, ce bine! Bravo, ura! Ura, bravo, bravo! Păpușica mea, se apropie clipa despărțirii. În curând vei ajunge la bunica. În poarta ei trebuie să stai singură. Dar de ce? De ce, Flu? Eu am început să te iubesc. Și mi-ar fi greu, tare greu fără tine, Flu. Din păcate, viața este făcută și din despărțiri. Într-adevăr, e dureros să te desparți de un prieten de nădejde. Numai că, vezi tu... În preajma bunicii nu ai nevoie de niciun ajutor. Și apoi, oricum, eu nu am o groază de treburi de făcut, da? Și abia mult mai târziu am să mă prefac într-o agrafă, da. Rămâi cu bine, fetițo. Și nu uita, cheamă-mă. Cheamă-mă la nevoie, e destul să-mi cânți cântecul. Cred că l-ai învățat tot auzindu-l. Da, Flu, l-am învățat. Îl știu. Îl știu pe tine afară. Foarte bine, atunci, uite, atunci cântă-mi-l în chip de bun rămas. Hai, hai, dă-i drumul. Nu știu de ce, dar parcă-mi vine să plâng. Nu pot să sufăr despărțirile și oricum până la vara viitoare mai e foarte mult. Adio. Adio, Flu. Adio. Flu. Mi se spune Flu și hai hui umblu peste măr de iarbă, pe potești în albă, flutur toată vara, vara-mi este țara, toamna-mi pierde cântul, mi sfărâmă vântul. Adio, Flu. Să nu mă uiți, să nu mă uiți în drumul tău spre iarnă. Oh, ce bine, ce bine, mai am doar 2 pași și ajung la bunica. Ia de uită. Văd că mă și așteaptă în poartă. Bunica! Dar parcă n-ar fi bunica. Parcă ar fi... Oh, nu se poate. E albă ca săpada. Da! Chiar tu ești! Da. Albă ca săpada. Dar sunt chiar eu, albă ca săpada, fetiță. Să știi că ruga voastră, a ta și a lui Flu... a fost auzită de vara deghizată în pepene. Și atunci ea, vara, care în felul ei este o zână, a transformat într-o clipită șomoiogul într-o carte de povești. Și din carte ai răsărit tu, albă ca zăpada. Chiar așa. Dar piticii unde sunt? Ei, piticii nu sunt în povestea asta. Aici am sosit doar eu, ca să te învăț acum la capătul călătoriei că cea mai mare avuție a ta este copilăria. Copilăria și poveștile ei. Iar Regina copilăriei este bunica. Hai, fugi în brațele ei. O vezi? Da. O vezi? O văd. O văd. Oh, îți mulțumesc. Îți mulțumesc pentru tot, albă ca zăpada. Salută-i pe pitici. Și da? Grăbește-te să te întorci în carte, nu cumva să mai pățești ceva. Adio. La revedere. Adio, albă ca zăpada. La revedere, fetiță. Bună dimineața, bunico. Ați ascultat Călătoria, scenariu radiofonic de Silvia Cherim. Distribuția a fost următoarea: fetița, Oana Răsuceanu; mama, Virginia Rogin; puiul de dud, George Ivașcu; casa muzeu, Georgeta Cernat; câinele, Marius Rizea; firul de iarbă, Delia Nartea; fluturele Flu-Flu, Mihai Bisericanu; pepenele, Andrei Barbu; șomoiogul, Adriana Trandafir; albă ca zăpada, Cornelia Pavlovici. Regia de montaj, Mirela Anton. Regia de studio, Janina Dicu. Muzica originală, Cristina Dumitriu. Aranjamente orchestrale, Paul Urmuzescu. Producător, Irina Soare. Regia artistică, Vasile Manta. O producție a Teatrului Național Radiofonic pentru Copii, ianuarie 2005.